Ήταν μια φορά και έναν καιρό μες στην εκκλησιά την τρισυπόστατη. Ήταν το χρυσό και το αργυρό, τα κτηνοδεμένο δισκοπότηρο. Ήταν μια φορά και έναν καιρό. Yes, please go on. Μια φορά και έναν καιρό. Ξέρετε τι είναι η ασθένεια? Η ασθένεια είναι το αποτέλεσμα της απομακρύνσεως του ανθρώπου από την κοινωνία με τη ζωή που είναι ο Θεός. Μάλιστα. Αυτό είναι η ασθένεια. Είναι απότοκο της χάσεως, της ελλείψεως κοινωνίας. Άρα λοιπόν ο Θεός που είναι ζωή μπορεί να μεταδώσει ασθένεια? Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το λέει ο Μητροπολίτης Πειραιός. Εμείς εδώ ανήκουμε στον Πειραιά, οπότε ακούμε τον Μητροπολίτη να μας καθησυχάζει, μάλλον να μας διευκρινίζει τι ακριβώς είναι η ασθένεια. Είναι το αποτέλεσμα της χάσης τις σχέσεις με τον Θεό, ωραία τα λέει. Αυτό είναι η ασθένεια. Τώρα υπάρχει και αυτή η επιστήμη, η ιατρική επιστήμη, η οποία εκατοντάδες χρόνια προσπαθεί να βάλει μια άκρη, να ψάξει ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό, αλλά όλα αυτά είναι περίτα, διότι υπάρχουν οι πάνω από την ιατρική επιστήμη απόψεις, όπως ακούσαμε τον Μητροπολίτη. Τον είχαν το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky και κάποια στιγμή ήθελε ο Δημήτρης Οικονόμου να ρωτήσει τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις, τι ακριβώς κάνουμε, πώς συμπεριφερόμαστε σε σχέση με την Εκκλησία. Όταν δούμε παπά στο δρόμο, τι ακριβώς κάνουμε, και του έκανε την εξής ερώτηση. Ακούει τώρα ο γέροντας, ακούει πράγμα η γιαγιά, ακούει το παιδί, ναι, ακούει ο πιστός. Τι κάνει? Μάλιστα. Έρχεται στην εκκλησία. Λοιπόν, φυλάει εικόνες. Φυλάει χέρια. Φυλάει πόδια. Φυλάει χέρια. Φυλάει πόδια. Φυλάμε πόδια, μα δούμε παπά. Το χέρι, νομίζω, το έχω δει, το θυμόμαστε. Μικρή το κάναμε. Βλέπουμε έναν παπά, του φυλάμε το χέρι. Φυλάμε πόδια. Η ερώτηση απευθυνόταν προς τον Μητροπολίτη. Προφανώς το έχει κάνει ο Δημήτρης Οικονόμου για να κάνει τέτοια ερώτηση, διότι ο δημοσιογράφος είναι το μέσο μεταξύ του πολίτου και του ερωτώμενου για να δώσει μια απάντηση, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρω τι απάντησε ο Μητροπολίτης. Όχι, νομίζω είπε: δεν φυλάμε ούτε χέρια ούτε πόδια, είπε. Οπότε απλά μας έμεινε αυτή η εικόνα που δημιούργησε με την πολύ αιχμηρή ερώτησή του και δυσδυτική ερώτηση ο Δημήτρης Οικονόμου. Ο Μητροπολίτης Πειραιός, δεν σας είπαμε, έχουμε σήμερα 5-6 Μητροπολίτες, έτσι θα πάει μέχρι τις και μισή, με Μητροπολίτες, ιερείς, να διευκρινίζουν ακριβώς τι πρόκειται να γίνει σε σχέση με τον κορονοϊό. Μονοθεματικό το πρώτο 20 λεπτό. Μετά θα δούμε τι άλλο θα χωρέσει. Ο Μητροπολίτης Πειραιός λοιπόν μίλησε για το θαύμα. Επιτρέψατε μου, το υπέρλογο λοιπόν, το μεταφυσικό, το επέκεινα από την κτιστότητά μας, το άκτιστο, παρουσιάζεται στην πραγματικότητα της Εκκλησίας επί 2000 χρόνια. Μάλιστα. Ποιος μπορεί να αρνηθεί το θαύμα? Και όταν λειτουργούσε ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Τη στιγμή που μόνο σε προσκομίζε, κάποιος του το πήρε, πού το πας, τα κτηνοδεμένο δισκοπότηρο. Yes, please go on. Στάθηκε και ρώτησε ο παπάς. Ποιος μπορεί να αρνηθεί το θαύμα? Μια φορά και έναν καιρό. Ποιος μπορεί να αρνηθεί το θαύμα? Κις. Είναι καταγεγραμμένα χιλιάδες, εκατομμύρια θαύματα. Σωστά. Αυτό είναι σωστά που λέει και ο Οικονόμου. Σωστά, εκατομμύρια στο YouTube. Άμα μπει κανείς, βλέπει κάτι, θαύματα, πάρα πολλά θαύματα, εκατομμύρια, καταμετρημένα όλα αυτά, καταγεγραμμένα. Υπάρχουν στον σχετικό κατάλογο των θαυμάτων. Μπαίνετε, βάζετε και το δικό σας θαύμα. Αν έχετε κάνει, αν έχετε πάθει. Γενικότερα υπάρχει μεγάλος κατάλογος και είναι ανοιχτός αυτός ο κατάλογος, διότι θαύματα γίνονται καθημερινά, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ωραία είναι. Είναι ένα άλλο περιβάλλον, ένα παράλληλο σύμπαν. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα στον τόπο, στα σύνορα ένα από αυτά. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ο κορονοϊός στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Αν δείτε τις εικόνες, είναι συγκλονιστικές. Όλα τα μνημεία της Ρώμης είναι άδεια, οι πλατείες οι περίφημες, δεν κυκλοφορεί η ψυχή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα παράξενο συνέστημα, γιατί δεν το έχουμε ξαναζήσει. Ήταν να το ζήσουμε και αυτό. Τα κρούσματα εδώ στην Αθήνα επεκτείνονται, αυξάνονται με τον πανικό που υπάρχει, και υπάρχουν και οι Μητροπολίτες που βγαίνουν στα παράθυρα και καθησυχάζουν τον κόσμο, ερμηνεύουν, δίνουν οδηγίες για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Με έναν πολύ παράξενο, η αλήθεια, για να μην το χαρακτηρίσουμε κι αλλιώς, λόγο. Ο Μητροπολίτης τώρα, Φθιώτιδος, φύγαμε από τον Πειραιά, πάμε στη Φθιώτιδα, μας καθησυχάζει κι αυτός. Όποιος λοιπόν μεταλαμβάνει αξίως, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όποιος μεταλαμβάνει με τα καθαρούς συνειδότους, και με τις προϋποθέσεις της Εκκλησίας. Όποιος μεταλαμβάνει, έχοντας μέσα του κακίες, ακαθαρσίες, λογισμούς, μίση, πάθη, μπήγοντας το μαχαίρι στον αδερφό του, χωρίς να προσέχετε με ταπείνωση, με αίσθηση αναξιότητος, με αίσθηση ότι δεν είμαι άξιος να λάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτός και να μην υπάρχει κοροναϊός και να μην υπάρχουν ιοί και επιδημίες, θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο ασθενείας και αρρώστιας. Δεν σώζει δηλαδή από μόνη της η Θεία Κοινωνία. Πρέπει να υπάρχει μια διεργασία, πρέπει να πληρεί κάποιους όρους. Υπάρχουν προϋποθέσεις, το γράφει στην Ούγια, στο μάνιουαλ της Θείας Κοινωνίας, πώς ακριβώς θα σωθεί κάποιος. Αλλιώς, άμα είναι σκέτη η Θεία Κοινωνία, δεν σώζεσαι. Ακούσαμε εδώ τις προϋποθέσεις. Ο ίδιος Μητροπολίτης, θα μείνουμε στον ίδιο Μητροπολίτη, για να αποδείξει ότι η Θεία Κοινωνία σώζει και δεν κινδυνεύει κανένας, χρησιμοποίησε το πολύ μερακλείδικο παράδειγμα που θα ακούσουμε. Εάν γνωρίζετε ότι πηγαίνατε να μεταλάβετε και γνωρίζετε ότι ο προηγούμενος Χριστός είχε κορονοϊό, εσείς θα μεταλαμβάνατε, θα παίρνατε και τη κοινωνία. Φυσικά. Θα πήγα μετά από αυτό να μεταλάβω. Και θα το κάνω και το κάνουμε. Και καταλύουμε τη Θεία Κοινωνία. Και όταν πέφτει η Θεία Κοινωνία, με συγχωρείτε, τη γλύφουμε κάτω το πάτωμα. Που το πασμολά νύχτα φτερά, μόνο βασίλιας μας εκκοινώνησε. Με συγχωρείτε, τη γλύφουμε κάτω το πάτωμα. Κοίταξε τι πλήθος καρτέρα, το ακτινοδεμένο δισκοπότηρο. Yes, please go on. Που το πασμολά νύχτα φτερά, μια φορά και έναν καιρό. Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας? Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε. Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλοι που μόνοι, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Πολύ σύντομα, από ό,τι φαίνεται. Πολύ σύντομα ένα μήνυμα εδώ από τον Νίκο. Λέει, στην αρχή οι χριστιανοί δεν κολλάνε, αργότερα οι ορθόδοξοι δεν κολλάνε. Τώρα η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει τον ιό. Σε λίγο όσοι πεθάνουν από τον ιό θα αναστηθούν πρώτοι. Νίκος, υπογράφει ο Νίκος, τα έχει βάλει όλα σε τέσσερις σειρές. Νομίζω κάπως έτσι εξελίσσεται. Τα τρία πρώτα τα ζούμε. Ας ελπίσουμε να μην ζήσουμε το τέταρτο, ώστε να μην βρούμε απαντήσεις για αυτό που συμβαίνει και περιγράφει στο τέταρτο, στην τέταρτη σειρά. Άλλος Μητροπολίτης τώρα, ο Μητροπολίτης Στέφανος, εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου. Χτες έβγαλαν μια ανακοίνωση που λέει: δεν κινδυνεύει κανένας, πηγαίνετε στις εκκλησίες. Αυτό δεν το είπανε. Κοινωνάτε ελεύθερα, αυτό το είπανε. Οπότε να σας ακούσουμε την ακριβή διατύπωση, γιατί και εκεί εμπεριέχονται οι ιατρικές γνωματεύσεις. Οι συζητήσεις και οι απόψεις που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για το όλο ζήτημα, ακόμη και για ενδεχόμενη απαγόρευση της Θείας Ευχαριστίας, ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία και έχουν διαφορετική προσέγγιση. Όσοι προσέρχονται με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης και απολύτως ελεύθερα, χωρίς κανένα δυναστικό καταναγκασμό, κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού, που γίνεται φάρμακο αθανασίας, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Που γίνεται φάρμακο αθανασίας, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Το φάρμακο αθανασίας, λοιπόν. Έχουμε και έναν ιερέα, είναι ο πατέρας Τηλιανός Καρπαθίου. Βγαίνει στα παράθυρα, λέει διάφορα. Εδώ μας καθησυχάζει, δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα. Σαν κληρικός έχω μια βεβαιότητα και μια εμπειρία, και αυτή είναι η πίστη μου, και αυτό θέλω να μεταφέρω και στους ανθρώπους, ότι ο Χριστός δεν είναι μεταφορέας, δεν είναι φορέας μικροβίων, και ότι η Εκκλησία είναι χώρος χάριτος. Δεν θα νοσήσουν μέσα στην Εκκλησία. Θα πάρουν ελπίδα, θα πάρουν χαρά, θα πάρουν προσδοκία. Και ξέρετε, όλα αυτά τα στοιχεία, αν το πάρουμε και από την ιατρική άποψη, ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Η ωραία πύλη θα κλειστεί και θα γκρεμιστεί για τραπέζα. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Και θα λαχταρίσουν οι πίστοι, τα ακτινοδεμένο δισκοπότηρο. Η ωραία πύλη θα κλειστεί μια φορά και έναν καιρό. Κύριε οικονόμου, πιστοί είμαστε κι εμείς, ευαισθητοί. Ουδείς ασθένησε. Στην ίδια πλευρά είμαστε, μεταλαμβάνοντας... Μα είμαστε πιστοί κι εμείς. Μην προσπαθείτε να πείστε τους πιστούς. Εμείς πιστεύουμε στην Εκκλησία. Αυτό είναι. Πιστεύουν και οι δημοσιογράφοι στην Εκκλησία. Είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο, δεν είμαστε αντίπαλοι. Οπότε ρίξτε τους τόνους για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε ακούσει από την αρχή τον Μητροπολίτη Πειραιός, τον ακούσαμε και τώρα, τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος, τον Μητροπολίτη Στέφανο και έναν ιερέα. Όλοι αυτοί είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν είναι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά είναι και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε Ορθόδοξους Χριστιανούς. Έχουμε και στην Αμερική Ορθόδοξους Χριστιανούς. Εκεί υπάρχει η Αρχιεπισκοπή. Εκεί υπάρχουν ιερείς. Ένας ιερέας λοιπόν αρρώστησε. Κόλλησε τον κορονοϊό. Ενώ είναι Ορθόδοξος. Ενώ έπινε τη Θεία Κοινωνία. Που είναι σωτήρια. Που δεν κολλάει κανείς. Την πίνουμε από κάτω από το πάτωμα όταν πέσει. Αρρώστησε λοιπόν ο ιερέας της Αμερικής. Αναγκάστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής να βγάλει οδηγία όχι στις εκκλησίες, όχι στη Θεία Κοινωνία. Είναι λίγο πιο λογικοί εκεί οι άνθρωποι. Προστατεύουν το ποιμνιό τους. Δεν τους ενδιαφέρει το εμπόριο εν όψη και μεγάλη εβδομάδα και χαιρετισμών και σαρακοστής. Νοιάζονται για τον άνθρωπο όπως πρέπει να νοιάζεται ο καθένας για τον άνθρωπο. Θα ακούσουμε τον ανταποκριτή στο δελτίο του Αντένα, τον Θανάση Τσίτσα, που περιγράφει το γεγονός. Ο ιερέας που νοσεί Νίκο ανήκει σε επισκοπική εκκλησία στην περιοχή της Georgetown στην Ουάστον, η οποία να πούμε ότι βρίσκεται μόλις 3 χιλιόμετρα από το Λευκό Οίκο. Τις προηγούμενες ημέρες ο ιερέας πήρε μέρος σε τρεις λειτουργίες της, όπου συνολικά συμμετείχαν περισσότεροι από 550 πιστοί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ιερέας χαιρέτησε διαχειραψίας και κοινώνησε δεκάδες άτομα, και αυτό ανάγκασε το δήμαρχο της πόλης να κάνει εσπεσμένα έκκληση σε όλους αυτούς που πήραν μέρος και στις τρεις θείες λειτουργίες να παραμείνουν στα σπίτια τους για 14 ολόκληρες ημέρες. Το έπαθε αυτό ο ιερέας, ο συγκεκριμένος, ενώ ήταν Ορθόδοξος, ενώ ήταν Χριστιανός και διαψεύδηκε όλους τους άλλους εδώ, ιερείς, Μητροπολίτης, Αρχιερείς. Το έπαθε αυτό γιατί δεν είχε ψεκαστεί με αγιασμό όπως έκανε ο Αμβρόσιος, το ακούσαμε και χθες. Υπάρχει και σχετικό βίντεο, κυκλοφορεί παντού. Επειδή δεν εφάρμοσε αυτή την οδηγία, σαν Εβιάν κάτι, φανταστείτε, αλλά με αγιασμό μέσα ή και χωρίς αγιασμό και να τελειώνει, προσθέτεται νερό από το μαραθώνα, από ό,τι βρίσκει και γίνεται πάλι ισχυρό αντίδοτο κατά του κορονοϊού. Οπότε επειδή δεν έκανε αυτό ο ιερέας της Αμερικής, νόσησε. Θα ακούσουμε τον Αμβρόσιο, τον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρίτων, να μας δίνει τα φώτα του. Εγώ σας έφερα αυτό το φάρμακο, το έχετε, αλλά σας το έφερα και το συνιστώ σε όλους σας. Θα φροντίσετε να βρείτε ένα μπουκάλι, όχι τέτοιο, ένα πιο μικρό. Αυτό. Θα το γεμίσετε αγιασμό, μεγάλο αγιασμό. Και αν τελειώνει, μην φοβηθείτε. Λίγο να έχει, θα βάλετε νεράκι και γίνεται πάλι αγιασμός. Και αν τελειώνει, μην φοβηθείτε. Λίγο να έχει, θα βάλετε νεράκι και γίνεται πάλι αγιασμός. Και θα το χρησιμοποιείτε ψεκάζοντας τον εαυτό σας. Κοιτάξτε, το βλέπετε. Ψεκάζοντας, βάζοντας στο στόμα σας και βάζοντας και στα χέρια σας. Αν πιάσετε κάποιον άρρωστο, αν φοβάστε ότι μολυνθήκατε, δεν κάνετε αυτό. Και λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε με. Αυτό είναι το φάρμακο. Το αιώνιο και ακαταλήγητο φάρμακο. Ο μεγάλος αγιασμός. Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και το ευγιά μαζί μου. Έτσι με τη Θεία Κοινωνιά θα το κλείσω μέσα στον παράδεισο και στην πιο κρίνος πάρε τη γωνιά τα κτηνοδεμένο δισκοπότηρο. Yes, please go on. Έτσι με τη Θεία Κοινωνιά μία φορά και έναν καιρό. Σε καμία περίπτωση κανένας δεν έχει να φοβάται κάτι από το Άγιο Ποτήριο, το οποίο μεταδίδει τη χάρη του Θεού και όχι ιούς, ούτε ιώσεις. Αυτό είναι ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, γιατί θέλαμε και έναν έκτο Μητροπολίτη. Οπότε νομίζω κλείσαμε εδώ με τους Μητροπολίτες. Έχουμε έναν ιερέα στην πορεία και ηγούμενο, αλλά θα κάνουμε μια μικρή παύση. Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε, στον κορονοϊό, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε χτες στην Γερμανία σε ένα φόρουμ εκεί και μίλησε για την Ελλάδα και την καινούργια αυτή νόσο. Μεταφέροντας την εικόνα από την πατρίδα μου, θέλω να είμαι ρεαλιστής. Πράγματι, η Ελλάδα ήδη βρίσκεται σε μία τροχιά κορονοϊού. Βρίσκεται σε μία τροχιά κορονοϊού. Μια τράβο ίδια! Δε μπορώ, Μανούλα, δε μπορώ. Άι, σιρένα φέρεις. Τελοπών. Άι, σιρένα φέρεις το. Τελοπών. Να μου γιάνει. Γιατί, γιατρέ μου, να μην πάρω το γενώσιμο, έχεις κάποιο λόγο? Όχι, σιρένα φέρεις, το τελοπών, το βυζαντινόν κάνει για τον κορονοϊό. Το τελοπών είναι για άλλους πόνους. Είναι πολύ διαφορετικά αυτά. Έχουν κάτσει επιστήμονες στο εργαστήρι και έχουν φτιάξει άλλα φάρμακα. Είναι άλλο το τελοπών, άλλο το βυζαντινών, άλλο το απορφητικών. Αλυφές είναι όλα αυτά, αλλά έχουν διαφορετική αποτελεσματικότητα. Πρέπει η Φριτζίλα που το τραγουδάει να το ξεκαθαρίσει με κάποιο τρόπο. Ο Κυριάκος λοιπόν μίλησε για τον κορονοϊό. Ποιος ο Κυριάκος, ο οποίος ναι μεν τον χαιρόμαστε ως πρωθυπουργό και είναι πολύ σημαντικό που σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή για την ιστορία της ανθρωπότητας, του ελληνισμού, έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό και σε σχέση με τα σύνορα και σε σχέση με τον κορονοϊό. Ο ίδιος ο Κυριάκος προσφέρει από το μετερίζει της πολιτικής, λίγο όμως ακόμα στο τσακ θα τον είχαμε να προσφέρει και από το μετερίζει της ιατρικής. Πρέπει να σας ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου ήθελα να γίνω γιατρός. Άι σιρένα φέρεις το γιατρό. Μίχελο Γιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Άι σιρένα φέρεις το γιατρό. Ο γιατρός. Να μου γιάνει μάνα. Μάνα. Τον καημό. Ω είμαι. Εξακολουθώ όμως να διατηρώ ένα πολύ έντονο ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την ιατρική και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Πώς δηλαδή? Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση? Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ερασιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα. Να έχεις κάποιο πρόβλημα ιατρικό και να πας στο γιατρό και να είναι γιατρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάντε το λίγο σαν εικόνα. Τι ωραίοι διάλογοι θα αναπτυχθούν. Σου εμπνέει και εμπιστοσύνη έτσι όπως τον βλέπεις. Λες, αφήνω τη ζωή μου στα χέρια του συγκεκριμένου γιατρού. Καλύτερα ως πρωθυπουργός, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι είναι καλύτερα να αφήσουμε τις ζωές μας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη παρά στον γιατρό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευτυχώς τον έχασε η επιστήμη, τον κέρδισε όμως η σάτιρα, η ψυχαγωγία και η πολιτική. Σε τρίτο επίπεδο, μια κυρία εδώ, μια Κροάτρια, η κυρία Μαρία, λέει: οι τύποι της Ελληνοφρένειας είναι απαράδεκτοι και προδότες. Τι δουλειά έχουν στο σταθμό σας? Κρίμα, γιατί είναι η μόνη ώρα που αλλάζουν συχνότητα. Χάνεται, κυρία μου, κυρία Μαρία, διότι από αυτή εδώ την ώρα εμείς εδώ δημιουργούμε εικόνες και έχουμε και προτάσεις και λύσεις. Μία πρόταση είναι να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Από χτες το λέμε, μια αποστρατός είναι έτοιμος εκεί πάνω, να προχωρήσει μερικά χιλιόμετρα πιο εκεί, τώρα που είμαστε έτσι οργανωμένοι και ορεξάτοι, να πάρουμε την πόλη. Και για ποιο λόγο πρέπει να πάρουμε την πόλη? Διότι θα έχουμε και την Αγία Σοφιά και θα κοινωνάμε κανονικά μέσα στην Αγία Σοφιά, χωρίς άλλες παρεμβολές, και θα κοινωνάμε κανονικά στην μητρική εταιρεία και όχι στις αντιπροσωπείες εδώ στην Αθήνα. Αυτή την εικόνα, σας την είπα εγώ τώρα, μπορεί να τη φτιάξετε στο μυαλό σας, θα την ακούσετε τώρα από έναν στρατιλάτη του τόπου μας. Έχει βγάλει πολλά φιντάνια και έχει τροφοδοτήσει μερικά κόμματα. Είχε ως βουλευτές του τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Μάκη Βορύδη, μπουμπούκια δηλαδή. Είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης και ακούστε και ο ίδιος τι ακριβώς εικόνες φτιάχνει. Μάνα, πατέρα, γύρισαν. Δεν ξέρω εάν εγώ προλάβω να τα ακούσω, αλλά ο γιος μου, ο εγγονός μου, το δυσεγγονό μου θα τα ακούσουν αυτό. Δεν ξέρω εγώ αν προλάβω να κάνω το μεγαλύτερο μου όνειρο πράξη και να προλάβω να μεταλάβω στην Αγία Σοφιά από τον Πατριάρχη, αλλά ο γιος μου, ο εγγονός μου, το δυσεγγονό μου θα το ζήσουν αυτό. Γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό υπάρχουμε σαν Έλληνες. Θα μεταλαβαίνουν οι ψυχές των μαρτύρων που χύσαν το αίμα τους. Και θα ακούει ανήκουστες φωνές. Και μη λες όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Τα κτηνοδεμένο δισκοπότηρο από των μαρτύρων τις ψυχές μια φορά και έναν καιρό. Έτσι Ακούσαμε και ένα πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι από το κατηχητικό. Ακούσαμε τον Καρατζαφέρη που το όνειρό του είναι όχι μόνο να πάρει την βασιλεύουσα, να την κάνει πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, πολύ μακριά από την Αθήνα, Μπελάδες, αλλά να κοινωνήσει κιόλα στην Αγία Σοφιά. Ωραία θα ήταν αυτή τη στιγμή. Θα άξιζε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη μόνο για αυτή την εικόνα. Να κοινωνάει από τον Πατριάρχη ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Δεν αποκλείεται, με όλα αυτά που έχουμε ζήσει και έχουμε δει, δεν αποκλείεται να το δούμε και αυτό. Προσπαθούμε εδώ, και δεν καταλαβαίνω το λόγο που ταράζεστε, να μεταδώσουμε τι θετικά έχει η Θεία Κοινωνία. Γιατί τα λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι. Θα ακούσουμε τώρα έναν ιερέα, ηγούμενος είναι νομίζω, σε ένα μοναστήρι πάνω στη Φωκίδα. Είναι ο Παπαροκάς, τον θυμόσαστε, ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ο οποίος έχει μια διαδικτυακή εκπομπή, φόρμουλα για να επικοινωνεί με τους πιστούς, και μας λέει μια άλλη πτυχή, ένα άλλο όφελος της Θείας Κοινωνίας που δεν το έχει σκεφτεί κανείς σας, δεν έχει πάει στο μυαλό κανενός. Ακούστε για να ξέρετε τι ακριβώς να πίνετε. Μία αγρυπνία στην Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως. Τελειώσαμε 1:30 το βράδυ. Φεύγοντας για να επιστρέψω στο μοναστήρι μου, στα διόδια της Ελευσίνας με σταματάει η αστυνομία για να μου κάνει αλκοτέστ. Τι να σας πω, ότι μετά τη Θεία Κοινωνία πρέπει να ξέρετε ότι ο ιερέας όλο το δισκοπότηρο, ό,τι έχει απομείνει μέσα από το δισκοπότηρο, το καταλύει, το τρώει δηλαδή, μόνος του. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο εινόπνευμα κατέλησα. Σαν κάνα ναρκοτέστ και ενώ τους είπα ότι ένα ολόκληρο δισκοπότηρο το κατέλησα, περίμεναν ότι θα βρουν μεγάλα ίχνη αλκοτέστ. Γυρίζουν και μου λένε, πατέρα μου, είστε σίγουρος ότι εσείς τελειώσατε τη Θεία Κοινωνία? Διότι δείχνει μηδέν το κοντέρ. Αυτό είναι, αδελφοί μου. Αυτό είναι το θαύμα του Χριστού μας, της ζωής. Θεία Κοινωνία free. Αλκοόλ free. Ο πατέρας εδώ, Νεκτάριος Μουλατσιώτης, έδωσε μια διέξοδο. Δηλαδή, πίνετε μαυροδάφνη. Αν θέλετε να μην σας πιάνουν στα αλκοτέστ, να πίνετε μαυροδάφνη, γιατί έτσι πέρασε. Και μας πέρασε ελεύθερος, μηδέν, απόρρισαν και οι αστυνομικοί εκεί της τροχέας. Έτσι λοιπόν μπορείτε να συνεχίσετε τα βράδια σας, δίνουμε οδηγίες. Δείτε τη χρηστική πλευρά, είμαστε στην εποχή που κάνουμε προτάσεις, δεν κάνουμε κριτική στήρα, έτσι για να κάνουμε. Ακούσατε εδώ, δεν το λέμε εμείς, ποιος να το σκεφτεί νοήμων άνθρωπος που είναι και κατά της Εκκλησίας, οποιοδήποτε, αυτό το επιχείρημα που σκέφτηκε μόλις εδώ ο παπάς της Εκκλησίας, ένας ιερέας, ότι δεν τον έπιασαν τα τεστ της τροχέας, διότι ήταν η Θεία Κοινωνία και την είχε πιει όλη, γιατί δεν πρέπει να πετάμε τίποτα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, παντού Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας, radio@parapolitica.gr, το mail της εκπομπής. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site της Ελληνοφρένειας. Στο YouTube είμαστε στο Official, αλλά από κάτω έχει και διαλόγους, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Έχουμε το πρώτο μέρος του λαού, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Πολύ έχω συγκινηθεί από τον αγώνα που κάνεις για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Είσαι συγκινημένος στα αρχίδια μου. Πολύ συγκινημένος. Ξέρεις τι, είχα μια φαγούρα, τώρα έχω λίγο παραπάνω. Καλά φράγκο από τον Ερντογάν. Παίρνει, σου στέλνει τίποτα, κανένα χατζηλίκι. Όλο και κάτι στέλνει, όλο και κάτι. Για ντίλτο. Θέλετε να περάσετε να το δοκιμάσουμε? Ποιο να δοκιμάσουμε? Έχουν και το αστέρι πάνω. Ναι. Αλλιώς μπορώ να σε περάσω με σφυροδρέπανο. Μπορώ να σε ξεκινήσω με σφυροδρέπανο για τη διάνοιξη και μετά βλέπουμε τι θα μπει. Ναι, αν με σφυροδρέπανο θα περάσει. Ναι, και μετά βλέπουμε. Τι λες, μωρέ. Δεν πάει να βάλει το κόσμο σε ματόπλευμα, σε βάλει κανένα ρόπαλο. Θα σου αρχίσω με το σφυροδρέπανο εγώ και μετά θα δούμε πώς θα καταλήξεις. Ναι, βάλει το κόσμο εκεί σε μια τρύπα. Αν θες, μπορώ να σου γνωρίσω και μερικούς από τους μετανάστες που έχω πάρει σπίτι μου. Θες να σου γνωρίσω μερικούς από αυτούς? Θα σου βάλω, δε. Σημασία έχει να πάρει και το κουκουέ στο σπίτι του λαού, όχι το δικό στο σπίτι. Ναι, μπορώ να σου γνωρίσω μερικά παιδιά από αυτά. Θα τους ενδιέφερε ενδεχομένως να ξεχαρμανιάσουν λίγο σε ανθρωποειδή τη κάστα σου. Φιλιά στα κολομέρια. Ναι. Το κύριο Παρβαγιάννη. Ο ίδιος κύριε Βυσδέκη, εσείς χαθήκαμε. Κύριε Παρβαγιάννη, σήμερα έχω νευριάσει με τον κύριο Καλαμούκη. Θα σας περάσει κορονοϊκό, όχι, γιατί, νευροσπαστικών. Γιατί, πάρτε γιατί, νευροσπαστικών. Γιατί να μην πάρουμε την πόλη? Εμένα ο παππούς μου, ο παππούς Πορφύριου Βυσδέκη, είχε αυξήσει ένα ημιτελές έργο. Είχε φτάσει στο εσκίσε χίλια αυτό καραχισάρ. Ο εγγονός του, εγώ ο Βυσδέκης, θα τα ξαναπάρω. Γεια σας. Καραχισάρ ήσουν και εσύ πάντως. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μισό λεπτό. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Γραφείο δικηγορικό εκεί. Δεν το λες. Τι θέλατε για κάποια υπόθεσή σας? Εντάξει, έχει γίνει λάθος. Δεν μπορεί. Τι είναι εκεί? Τι θέλετε εσείς, είναι για κάποια υπόθεση, είστε μπλεγμένος? Είσαι ο κύριος Μπαρμπαγιάννης? Ναι, ναι. Έλα, από τρίτη ηλικία. Έλα, εσένα ψάχνω. Α, και νόμιζα ότι είμαι δικηγόρος. Ναι, είμαι. Κάτσε, περίμενε. Έχω και δουλειές με τη δικαιοσύνη. Καλά κάνεις. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Πλυντήριο. Όλοι σχετιστούν ψυχραιμία. Σε τι πλυντήριο την ξεπλένουν την ψυχραιμία όλοι αυτοί? Με στεγνοτήριο φαντάζομαι μαζί για να φορεθεί γρήγορα. Καλό. Εδώ και ο κορονοϊός, αλλά θα τον κερδίσουμε. Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα. Κρίση στα σύνορα, η ζωή μας με τον ιό. Είπαμε σκόρδο και γίγαντες. Κακώς διακομωδείτε τις απόψεις του αυτιά για σκόρδο και φασόλια. Γιατί? Αν έχεις φάει φασόλια και σκόρδο, με τις οσμές που θα έχεις δεν θα συμπλησιάζει κανένα για 2 μέτρα. Απότε δεν κολλάς. Σωστό. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο αυτιάς γενικώς δεν μασάει τα λόγια του και δεν μασάει και τα αρχίδια του, εγώ πιστεύω είναι ένα μηνυματάκι για τους Τούρκους ότι φάτε γίγαντες, πάρτε φόρα και ελάτε να μας κλάσετε τα αρχίδια. Μήπως αυτό εννοεί? Αυτό εγώ πιστεύω πιο πολύ είναι. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Πρώτη φορά τηλεφωνώ, φίλε. Νίκο με λένε. Γεια σου, Νίκο. Συνήθως δεν παίρνω τηλέφωνο, Αποστόλη. Και τι κάνεις συνήθως? Είμαι ακουστικός τύπος. Δεν πειράζει, τώρα πεις τηλέφωνο. Για πες. Αλλά πέρα τηλέφωνο μόνο βασικά γιατί για ένα περιστατικό που με άγγιξε σήμερα, συγκινήθηκα. Ήθελα έτσι να τον μοιραστώ. Επέστονται, τόσος πρόλογος. Θα σταματάω στο φανάρι. Μη στα πολυλογώ. Έχω ένα πακέτο με φαγητό λαχανόριζο ζεστό πρωί, τέλος πάντων. Είναι ο τύπος τώρα που δεν μπορεί να ξεχωρίσει την ηλικία από τις κακουχίες. Καταλαβαίνεις εννοώ, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις την ηλικία του από τις κακουχίες. Και του το δίνω, έτσι. Του λέω πάρε να φας. Ξέρω ότι είχε κάτι τίχουλα στα μούσια του, τα μακριά, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ, μου κάνει ευχαριστώ. Και τι μου λέει εκείνη την ώρα που με στέλνει αδιάβαστο, ας πούμε, και γι' αυτό είσαι ο λόγος που πήρα. Τι σου λέει? Μου λέει, Αποστόλη, εσύ θα έχεις να φας τώρα. Δηλαδή δεν μπορώ καν να σκεφτώ τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή σου μιλάω τώρα, καταλαβαίνεις, κακουχία, χάλια. Και με σκέφτηκε εμένα να μου πει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν θα έχω να φάω εγώ. Τι διάλογο, κατά του καθεστώτος είσαι. Αν το ακούσει αυτό κάποια κυβέρνηση, θα πας μέσα που τους ταΐζεις. Εσείς τους ταΐζετε, ορίστε. Τους ταΐζετε και πολλαπλασιάζονται. Μα ρε Αποστόλη, τι συμβαίνει, δηλαδή βλέπεις τους κατόψους, βλέπεις αυτά που γίνονται τώρα και βλέπεις τους ανθρώπους που δεν έχουν και σου λένε αν έχεις να φας. Δηλαδή, τι αντίθεση υπάρχει στον κόσμο, πόσο μεγάλη αντίθεση υπάρχει. Σόπα. Ευτυχώς βέβαια υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις για να ξεχωρίζουμε από κάποιους. Να είναι σαφές ποιοι είναι άνθρωποι και ποιοι είναι τα ζώα. Μεταφέροντας την εικόνα από την πατρίδα μου, θέλω να είμαι ρεαλιστής. Πράγματι, η Ελλάδα ήδη βρίσκεται σε μία τροχιά κορονοϊού. Και μια ανακοίνωση μετά την ωραία ανακοίνωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να είμαστε ψύχρεμοι που λένε όλοι και όλα τα υπόλοιπα. Μια ανακοίνωση για κάτι που συμβαίνει στην Ηλιούπολη. Αύριο, όχι σήμερα, σήμερα. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Τρίτη. Τρίτη 10 του μήνα, σήμερα λοιπόν, γιατί μου το έχουν στείλει από χτες. 10 του μήνα, Τρίτη και ώρα 5.30 ώρα, υπάρχει συγκέντρωση κατοίκων για μια κεραία που έχει τοποθετηθεί σε μια γειτονιά αμυγούς κατοικίας, μια περιοχή. Μπήκε μια κεραία κινητής τηλεφωνία σε μια ταράτσα. Την έδωσε εκεί την ταράτσα ο νοικοκύρης και έχουν αναστατωθεί όλοι γύρω. Οπότε διοργανώνεται συγκέντρωση στη Συμβολή των Οδών Μακεδονίας και Δωδεκανήσου, εκείνη η κεραία, για να διαμαρτυρηθούν οι κάτοικοι και να απαιτήσουν την απομάκρυνση της κεραίας που εγκαταστάθηκε στο σημείο και βρίσκεται κοντά σε σχολεία. Υπάρχουν και σχολεία σε περίπου 100 μέτρα. Θα ακολουθήσει και πορεία, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι, προς το κατάστημα της εταιρείας που εγκατέστησε την κεραία. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα, 5.30 ώρα, Μακεδονίας και Δωδεκανήσου, εκεί πάνω στα ψηλά της Ηλιούπολης, για να φύγει η συγκεκριμένη κεραία. Νομίζω και ο Δήμος συμπαραστέκεται σε όλο αυτό. Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Ο παράδεισος μας περιμένει όλους, αναφέρει σε νέα της ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι η μεταθανάτια ζωή για τους χριστιανούς προβλέπει καλύτερες συνθήκες από τη μίζερη ζωή στη γη. Γι' αυτό το λόγο τους καλούμε όλους να κολλήσουν μέσω του συγχρωτισμού στις εκκλησίες, αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας με νόημα ότι ο θάνατος είναι η λύση. Με μετά το τελοπών, το στομαχικών, το βυζαντινών, το απορροφητικών, ένα ακόμη νέο φάρμακο λάνσαρε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το ιατρικό βήμα τηλεοπτικής εκπομπής. Το όνομα αυτού, ακουστικών. Το νέο φάρμακο θεραπεύει τα πάντα. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος, παίρνεις το ακουστικών και την ακούς κανονικά. Τι γαμίσαμε, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία της οικονομίας λόγω του κορονοϊού. Οι επιπτώσεις θα μας αναγκάσουν να φέρουμε τελικά το περίφημο τέταρτο μνημόνιο με πακέτο μέτρων, δήλωσε ο Υπουργός. Προσθέτοντας χαρακτηριστικά, ακόμη και αν σωθούμε από τον ιό, θα πάμε από τα περιοριστικά μέτρα. 5 εγχειρήσεις έκαναν χθες ισάριθμοι Μητροπολίτες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μετά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε η Εκκλησία για τον κορονοϊό, κρίθηκε σκόπιμο μέλη της ιεραρχίας να επεκτείνουν το ιατρικό τους έργο, πραγματοποιώντας οι ίδιοι απευθείας εγχειρήσεις. Έτσι, ο Μητροπολίτης Πειραιός πραγματοποίησε εγχείρηση αποκατάστασης χιαστού, ο Μητροπολίτης Αττικής εγχείρηση αφαίρεσης αμυγδαλών, ο Μητροπολίτης Πατρών εγχείρηση τυμπανοπλαστικής, ενώ οι υπόλοιποι Μητροπολίτες πραγματοποίησαν επιτυχώς εγχειρήσεις αφαίρεσης σχολής. Καιρός. Καιρός να αρχίσουμε να πίνουμε τη Θεία Κοινωνία σε σφινοπότηρα. Και δεν θα κινδυνεύετε και από το αλκοτέστ, όπως ξέρουμε και ακούσαμε νωρίτερα. Είδαμε χτες, μάλλον παρακολουθήσαμε όσοι βλέπετε ειδήσεις ή παρακολουθείτε τι ακριβώς γίνεται στον Εύρο. Κάποια στιγμή στο σειρματόπλεγμα δίπλα κυκλοφορούσε ένα τραχτέρ από την ελληνική πλευρά και ψέκαζε προς τους μετανάστες που ήταν πίσω από το σειρματόπλεγμα. Το ακούσαμε και εμείς. Ήταν και κάποιοι που χαιρόντουσαν με όλο αυτό το σκηνικό. Έτρεχαν οι μετανάστες από πίσω, δεν ήξεραν τι ακριβώς είναι και ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς, με τι ακριβώς τους ψέκαζαν. Έφευγε μια μεγάλη έτσι ρηπή ύδατος, τι ακριβώς είχε μέσα κάτι, κανείς δεν ξέρει. Έχει ξεχαστεί έτσι κι αλλιώς το θέμα. Το επανέφερε και το θυμήθηκε σήμερα το πρωί ο Μάκης Βορύδης, ο αρμόδιος υπουργός, γιατί έδωσε μια εξήγηση, μια εκδοχή για το τι ακριβώς συνέβη στο σειρματόπλεγμα. Υπήρξε μία εικόνα στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν την είδατε, όπου υπάρχει ένα τρακτέρ το οποίο ναι, κάτι ψεκάζει προς την πλευρά. Ναι, ναι, ναι, δεν ψεκάζει. Προσέξτε. Αμέσως όλα τα συγκεκριμένα δίκτυα είπανε τα συγκεκριμένα. Οι υποστηρικτικοί του ΣΥΡΙΖΑ λογαριασμοί. Ναι. Είπανε, κοιτάξτε τι κάνουν, ψεκάζουν τους καημένους, τους πρόσφυγες και μετανάστες. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή. Ναι. Έχει πιάσει φωτιά και ρίχνει νερό προκειμένου να τη σβήσει. Υιοθετήθηκε η αντίθετη άποψη, ότι η Βλακώδης, ναι, ναι, ότι πάει κάποιος και ψεκάζει δήθεν τώρα τους πρόσφυγες. Δηλαδή, άλλα ντάλλον. Να κρατήσουμε τα τελευταία, το άλλα ντάλλον. Αν υπήρχε φωτιά, συνήθως το λέει και ο λαός με την παροιμία του, θα υπήρχε και καπνός. Καπνός δεν υπήρχε εκεί. Και δεν φαινόταν και φωτιά, γιατί είναι σειρματόπλεγμα, δεν είναι τείχος. Φαίνεται η φωτιά, ακόμη και αν είναι η φλόγα στα 30 ή 20 εκατοστά. Δεύτερον, αν υπήρχε φωτιά, το τραχτέρ αυτό με τον ψεκασμό που κάνει δεν τη ρίχνει σε ένα σημείο. Τρέχει, το τραχτέρ κινείται και ρίχνει σε ένα μήκος περίπου 100 μέτρων, όπως το βλέπουμε από μακριά. Και στα 100 μέτρα υπήρχε φωτιά. Αν υπάρχει φωτιά, εστία φωτιάς, εστιάζει εκεί ο πυροσβεστικός κουρνός. Και γιατί δεν πήγε η πυροσβεστική και πήγε το τραχτέρ? Μια τρίτη ερώτηση αφελούς. Θέλω να πω, κατηγορεί ο Βορύδης, είχε και ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ εκεί και κατηγορούσε για τα fake news και καλά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ο ίδιος έφτιαξε ένα τεράστιο βλακώδες news, όχι fake. Τελείως ανόητο όλο αυτό που προσπάθησε να πει ο πολύ έξυπνος κατά τα άλλα Υπουργός Αγροτικών Αναπτύξεων και όλων των υπολείπων. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Δεν δέχεστε ακροατές. Δεχόμαστε. Πείτε μου. Είναι λυπηρό. Είναι. Ελληνοφρένεια και Εύρος με το Τζάνο μαζί. Πώς συνδυάζονται αυτά? Με το Τζάνο. Α, το Τζένο. Το Τζένο. Τζένο. Πώς, ναι, πώς συνδυάζονται αυτά? Πολυφωνία, κύριε. Πολυφωνία. Έχετε υπόψη σας? Ακούστε, δεν είναι. Να σας πω τι είναι, επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ένα μεγάλο γωνιακό μαγαζί που πουλάει αρβίλες και σόβρακα μαζί χωρίς καμία συνέπεια. Και τι θα κάνεις, θα βάλεις μόνο αρβίλες? Θα πάμε να πολεμήσουμε χωρίς σόβρακο, κύριε? Τι θέλετε, ξεβράκο, τι να πάμε? Γι' αυτό χάνουμε, αδέρφια. Καλά, καλά, άντε, γεια. Να σου πω, βρε παιδάκι μου, εδώ έχουμε βγει από τα ρούχα μας στους παπάδες. Γιατί δεν λέει ένας τόσες επιδημίες πανούκλας, που ήταν η δύναμη της Εκκλησίας τότε? Ήταν η θέλημα Θεού, φαίνεται, δεν κατάλαβα, να ξεπαστρεφούν μερικοί. Ναι, δηλαδή να τους το πούνε και να μας το γυρίζουν, να μας το λένε, έτσι πας και ξυπνήσουμε. Μισό λεπτάκι, εντάξει, με τη Θεία Κοινωνία νομίζω το λύσαμε το θέμα. Δεν το λύσαμε. Το λύσαμε, η επιστημονική κοινότητα της κάθε ενορίας το έχει λύσει το θέμα, το έχει απαντήσει. Με το φίλημα των χεριών των παπάδων εγώ ανησυχώ τι θα γίνει. Φιλάμε ή δεν φιλάμε? Εντάξει, θα δίνουμε καμιά αγωνιά, καμιά κλωτιά που είναι πιο υγιεινό. Τι υγιεινό, παιδί μου, όχι. Εγώ θέλω να προσκυνήσω τη χείρα του παπά. Εγώ από μακριά τους βλέπω και στρίβω, για να είμαι ειλικρινής. Το σωστό είναι να πιάνεις τρεις φορές τα παυτά σου, έχω ακούσει. Άμα τον δεις πρωί. Να σου πω, του Βελόπουλου να του πεις να βγάλει για τη στήση το σηκωτικό, να βγάλει άλλο φάρμακο για τη στήση. Κάνει δουλειά. Δεν ξέρω να το ονομάσει σηκωτικό, μας έχει τρελάνει. Πώς το είπε αυτό για να χάνεις το λίπος? Την απορροφητικό. Μήπως να το πει ανυψωτικό, θα ήταν καλύτερο. Ανυψωτικό, σηκωτικό, ναι. Και όμως αυτός ο Παπατζής πουλάει μετά. Ότι πουλάει. Εγώ θα πρότεινα να δοκιμάσει και άλλα. Το πεοθυλασμόν. Ναι. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Το γλυφοκολικό επίσης. Ακούς είναι καλό. Να σκεφτεί και αυτούς που έχουν μοναξιές ενδεχομένως. Να παίρνεις ένα χάπι ή ένα βελόπουλο, κάτι από αυτούς, να σου δίνει το γλυφοκολικόν ή το πεοθυλασμόν. Ναι, και το βυζοκολικόν να βγάλει. Να βυζένει το βυζί, το ανοίγεις. Οκ, θα μπορούσε το πισοκολιτόν. Λέγεται. Γεια σου. Δώσε φιλιά στη μαμά σου. Μπερδεύτηκα, κάτι άλλο εννοούσα. Ναι, πες μου. Ήθελα να σου πω ότι όταν ήρθες στη δράμα της Τάλες, ναι, ήσουν καταπληκτικός. Η παράσταση ήταν απίστευτη. Σ' άρεσε. Και πρέπει όλοι να πάνε να τη δούνε. Σ' άρεσε, Μαρή. Πού να πάνε, μωρή, έχει κορονοϊό. Έχουν κορονοϊό. Φοβάται ο κόσμος να βγει από το σπίτι. Πώς θα πάνε? Βλακίες. Με συγκίνησες πάρα πολύ όταν είπες την παλάτα του Ζακ. Χαίρετε, άνθρωπος είμαι. Κούριερ δουλεύω, ένα όργανο μου βγήκε στο αεροδρόμιο όταν πήγα να ξεφορτώσω. Πριν κάνω 10 λεπτά, μου πήρε πινακίδες, άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας. Καλά σου έκανε, τι θες τώρα, αφού είσαι παράνομος? Έτσι είναι η ελληνική δημοκρασία, μου είπε, και ο νόμος. Ναι, του λέω εγώ. Ο νόμος προβλέπει ότι θα μείνω ορίς δουλειά 2 μήνες, δεν θα πάω λεφτά στα παιδιά μου. Ο γύφτος είσαι? Στη γυναίκα μου, εγώ είμαι. Ο γύφτος ο πολιτισμένος είσαι? Αλβανός πολιτισμένος. Τι αλφτώρα, είσαι Αλβανός? Δεν ήσουν αγίφτος παλιότερα? Όχι, ήθελα να πω. Προβλέπει ο νόμος να μου δώσει ξανά τη δουλειά πίσω. Ο γιος σου πουλάει ακόμα τις πατάτες? Όχι, ο γιος μου είναι πολιτισμένος. Ο γιος σου σπουδάζει αυτή τη στιγμή. Είναι γιατρός. Η κόρη μου σπουδάζει. Γιατρός πού, στη Ρουμανία, κατάλαβα. Να μου πεις που θα κάνει ιατρείο, να πάω. Προβλέπει ο νόμος να μου δώσει πίσω τις πινακίδες σε τη δουλειά μου. Ρε πολιτισμένο γύφτο, τώρα πώς είσαι Αλβανία, πού είσαι? Όχι, εδώ είμαι, κούρες, και αυτή δουλειά εργάζομαι και οδηγά όρις δίπλωμα. Ήρθαν οι γύφτοι και μας πήραν τις δουλειές, κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτη φορά πήρα, αλλά δεν μου δίνεις λύση. Ναι, πρώτη φορά σε ξέρω, έλα, γεια. Θέλω να βάλεις αυτό που δεν βάζεις. Γιατί δεν το βάζεις? Θέλεις να σου κάνω εκεί αυτό που σου είπα αυτός από τη μαγούλα? Τον έρωτα, ναι. Ναι. Ναι, αλλά δεν θα σπάσουν μόνο τα νερά, θα σπάσουν και τα αγκία και δεν θα σε γλιτώνει. Έχω πλαστικό, δεν πειράζει. Ούτε η Βυζαντινόν δεν θα σε γλιτώνει. Κρίμα. Δεν θα χαρούμε, το βλέπω εγώ. Μεταφέροντας την εικόνα από την πατρίδα μου, θέλω να είμαι ρεαλιστής. Πράγματι, η Ελλάδα ήδη βρίσκεται σε μία τροχιά κορονοϊού. Σήμερα το πρωί Έλληνας φάχθηκε με Έλληνα. Ο ένας Έλληνας είναι ο Βέτας από το ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής. Ο άλλος Έλληνας είναι ο Μπογδάνος από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής και συνάδελφος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Όλα ξεκίνησαν, ενώ πήγαιναν τόσο καλά, όλα ξεκίνησαν όταν ο Μπογδάνος κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ. Θλίβομαι που είναι βάζουν απέναντι στην πατρίδα. Εννοείται ότι βάζουν πλάτη στον Ερντογάν. Αυτή δεν είναι η αριστερά του Κύρκου, δεν είναι η αριστερά του Θοδωράκη, δεν είναι καν η αριστερά του Παπανδρέου. Επειδή βλέπω και ολοκληρώνω ότι η Μαρία Αναστασοπούλου εκπλήσεται. Προχθές ο κύριος Πέτσας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο δούριος ύπος των συμφερόντων του Ερντογάν στην Ελλάδα. Κάτι τέτοια αυτά τα είπε ο Πέτσας όντως. Και λανσάρεται πιο σοβαρός ο Πέτσας, αυτό είναι το ωραίο. Δεν τα είπε, δηλαδή έβγαλε ανακοίνωση όπου τα εξέφρασε όλα αυτά. Ο Βέτας λοιπόν τα άκουγε και κάποια στιγμή δεν άντεξε. Θα δώσω μια συμβουλή στον κύριο Μπογδάνο, αν μου επιτρέπει, μικρότερος είναι, Να χρησιμοποιείς την εξυπνάδωση όταν είσαι απολύτως σίγουρος ότι είναι αρκετή. Και αρκετή δεν είναι. Να μιλάμε τώρα στην ουσία. Πάμε τώρα στην ουσία. Πάμε τώρα στην ουσία. Πάμε τώρα στην ουσία. Πάμε τώρα στην ουσία. Πάμε τώρα στην ουσία. Γιατί αλλιώ είστε βαλτοί. Πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος. Κύριε Βέτα, να είστε, βάζει πλάτη το κόμμα σας στον Ερντογάν. Αυτό σας καταγγέλει. Τον καταγγέλω για γελιότητα. Τον καταγγέλω ως γελίο. Τον καταγγέλω ως ανώριμο πολιτικά, ως τυχοδιώκτη πολιτικά, ως ανόητο πολιτικά, ως διχαστικό άνθρωπο και ως έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Γι' αυτό τον κατηγορώ. Ως ένα γελίο, ανόητο πολιτικό. Γι' αυτό κατηγορώ αυτόν τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιτρέπει να μιλήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί την ακροδεξιά Νέα Δημοκρατία. Το πάτο της Νέας Δημοκρατίας. Το βόλο της Νέας Δημοκρατίας. Μα Έλληνας να βρίζει Έλληνα δεν είναι καλά. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε το περίφημο εθνικό μέτωπο. Υπάρχει ομοψυχία. Δεν μπορεί δύο αυτοί να χαλάνε όλο αυτό που πάει να χτιστεί. Δεν τέλειωσε εκεί ο καυγάς. Είχε και συνέχεια. Και όχι, όταν και σε βολεύει αυτό που λέει, χρειαζόμαστε τα χάπια μας, θα τα παίρνουμε στην ώρα μας. Όσοι χρειαζόμαστε χάπια, θα τα παίρνουμε στην ώρα μας εδώ. Και θα ερχόμαστε μετά την εκπομπή. Εντάξει, θα πάρετε τα χάπια σας στην ώρα σας και θα έρθετε μετά να μιλήσετε σαν κύριος. Σαν κύριος θα μιλάτε εδώ. Σαν κύριος, όχι ως τραμπούκος. Στον πληθυντικό θα μου μιλάς εμένα. Εντάξει, στο μιλάτε στον ελληνικό κράτο. Θα μου μιλάς εμένα. Λοιπόν, σου λέω, μου απευθύνεσαι στον ελληνικό να σου μιλήσω στον πληθυντικό. Μονάζει γάδικά σου. Είναι ωραίος οικονόμου από κάτω, δεν ακούγεται βέβαια, γιατί εμείς τα ακούμε εδώ με ακουστικά. Φαντάζομαι στα ραδιόφωνα δεν τα πιάνετε όλα, είναι λογικό. Όταν λέει ο Βέτας να μου μιλάτε στον πληθυντικό, λέει ο οικονόμου, ναι, στον πληθυντικό. Είναι σωστό, μη μιλάτε στον ελληνικό. Έχουν πει τα χειρότερα, πάτους, βόθρους, ο ένας για τον άλλον, δούριος ύπος του Ερντογάν. Ο πληθυντικός, σαν την ατάκα της ταινίας που έλεγε σας παρακαλώ με χείρα γυμνασιάρχου θα με υποχρεώσετε να μου μιλάτε στο πληθυντικό, είναι αυτή που είχε τον οίκο ανοχής η κυρία. Από τη γνωστή ταινία με το Ζάβαλο φεύγουμε από αυτά, πάμε σε κάτι άλλο. Τηλεπαιχνίδι στην ελληνική τηλεόραση κάνει Μπακοδήμου την κομβική ερώτηση. Πού φοράνε οι γυναίκες τον προστομούνι, παραλία ή κουζίνα? Για πες τώρα, ναι. Κοίταξε να δεις. Επειδή λέει έχουμε το συνθετικό μπροστά, μπροστό, άρα είναι κάτι που το φοράμε μπροστά. Τώρα στην παραλία μπορεί και να μην φοράμε μπροστά. Τίποτα. Τώρα το δεύτερο συνθετικό παραπέμπει στο τι καλύπτει μπροστά. Mm. Άρα το καλύπτει μπροστά στην κουζίνα το καλύπτει. Κλειδώνω κουζίνα. Ναι. Η ερώτηση της παρουσιάστριας είναι εδώ ωραία. Κλειδώνω κουζίνα. Έχει τεθεί το θέμα. Τελικά βρήκε ο παίχτης το σωστό. Απάντησε με σωστό τρόπο και κέρδισε και αυτός. Λεβέντης, Βασίλης Λεβέντης, μας έχει λείψει, είναι αλήθεια. Είναι ένα από τα λάθη του ελληνικού λαού. Δεν εξέλεξε το Βασίλη Λεβέντη, να τον είχαμε και αυτόν στη Βουλή. Λείπει, βέβαια, έχει έρθει ο Βελόπουλος με τέτοια φόρα που έχει σαρώσει και μας εκπλήσει καθημερινά σχεδόν με τα φάρμακα που βγάζει. Και περιμένουμε και το επόμενο φάρμακο, όσο αυξάνονται οι αρρώστιες και τα δεινά στον πλανήτη, που είναι και πάρα πολλά. Ο Βασίλης Λεβέντης, λοιπόν, ενώ δεν έχει βγει, βγαίνει ιντερνετικά σε μια εκπομπή που έχει να επικοινωνεί με το κοινό του και εκεί κάνει καταγγελίες. Δεν πρόκειται την Ένωση Κεντρών να την αναφέρουν πουθενά. Είναι στοίχημά τους να μας παρουσιάζουν ότι ούτε καν ότι μετέχουμε. Και γι' αυτό όπου βαδίζω, μου λένε συνεχίζεται, μετέχει η Ένωση Κεντρών. Συνεχίζει η Ένωση Κεντρών, μετέχει. Επειδή Αντένα, Μέγκα, Σκάι, όλοι αυτοί με εμφανίζουν ότι έχω πεθάνει. Όλη μέρα το λένε αυτά τα κανάλια. Κάνουν και τον επικίνδυνο του Βασίλη Λεβέντη. Ήταν επικίνδυνος για το σύστημα, τα έχει πει ο ίδιος, κανένας άλλος δεν τα έχει πει. Οι πρέσβεις τον φάγανε, τα συμφέροντα τον φάγανε. Ο λαός που είναι ανώριμος και ψήφισε το Βελόπουλο που φτιάχνει τα φάρμακα, τα λέει ο ίδιος, τα αποδεχόμαστε εμείς, τα μεταδίδουμε κατά καιρούς. Μπας και βάλει μυαλό ελληνικός λαός να μην ξανακάνει τέτοιο λάθος. Πέντε χρόνια που τον είχαμε στη Βουλή είχαμε περάσει πολύ ωραία. Όχι δεν περνάμε τώρα. Όλους όσους στέλνετε στη Βουλή είναι πολύ καλές επιλογές. Αλλά ο Λεβέντης θα μπορούσε να ήταν και αυτός εκεί. Και καλύτερη επιλογή όλων είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει στο φόρουμ στη Γερμανία και λέει το εξής. Αγαπητοί συνδιοργανωτές αυτού του ελληνογερμανικού φόρουμ, θέλω καταρχάς να εκφράσω την μεγάλη μου χαρά για την πολύ σημαντική συμμετοχή σε αυτό το φόρουμ. Αντιλαμβάνομαι ότι το ενδιαφέρον σας για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι ισχυρότερο από τον φόβο σας για τον κορονοϊό. Το αντιλαμβάνεται και έχει τέλεια αντίληψη. Τους είπε δηλαδή ότι δεν νοιάζονται για τον κορονοϊό οι επιχειρηματίες οι μεγάλοι και πάνω από τον κορονοϊό βάζουν το τι ακριβώς επένδυση θα κάνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός της χώρας με την τεράστια αντίληψη και παραλίγο γιατρός. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Εντάξει, σας έχει πάει τρένο ο άλλος, έτσι. Ποιος? Ο άλλος, ο προηγούμενος. Α, πώς μας έχει πάει τρένο? Ο δεν είμαι ρουφιάνος, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ναι, κατάλαβα. Πώς μας έχει πάει τρένο? Μετάλλικα παίζει, Priest παίζει, Manowar παίζει. Πάρτα, είδες. Να κίνητρα να τον ακούσεις. Και εσείς τι βάζετε, ρε μαλάκα, Μαρία Δημητριάδη? Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι δηλαδή, πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Θέμη Ανδρεάδη να βάλεις, φίλε. Θέμη Ανδρεάδη. Ανδρεάδη σε ψήνει. Το βάζει δίπλα με τους Μετάλλικα, κατάλαβα. Τώρα που πλησιάζει 25η, υποθέτω θα καταργηθούν οι παρελάσεις, θα απαγορευτούν, έτσι? Ναι, μπράβο, ναι. Πώς έγινε στο καρναβάλι, υποθέτω και σε αυτό το και σε αυτή την παρέλαση. Πολύ σωστά τα λες, και η εκκλησία και η θεία κοινωνία θα καταργηθεί, όπως καταργηθεί. Άλλο η θεία κοινωνία, η θεία κοινωνία είναι θεία, δεν κολλάς. Εγώ λέω για την παρέλαση, που έχει όπλα που είναι του σατανά. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Γιατί? Για την παράσταση που απολαύσαμε προχθές στη Δράμα. Είδες όμως, τρώμε τη Δραμηνή. Χαμπάρι, ε! Τίποτα. Δεν έχουμε, πίνουμε τσίπουρα και δεν έχουμε ούτε κορονοϊό ούτε ψεροκορονοϊό. Τίποτα. Η Αλεξανδρούπολη λύγησε, η Δράμα όχι. Και η Λάρισα. Η Λάρισα κι αν λύγησε. Η Λάρισα λύγησε πρώτη. Να σε ευχαριστήσω. Ήσουν υπέροχος, εξαιρετικός, συγκινητικός. Με έκανες και έκλαψα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι να συνεχίσει, αγόρι μου. Είδες τι οικογένεια έχω, όμορφη. Το είδα, ναι. Ένας και ένας όλοι. Ο άντρας μου θα με χωρίζει βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Να συνεχίσεις έτσι, να μην βάζεις νερό στο κρασί σου, να είσαι έτσι δυνατός. Όλοι και οι δεξοί που μιλήσαμε μετά με κάτι παιδιά εκεί, είμαι φανταστικός, φανταστικός. Πώς δεν το φέρναν τόσο καιρό στη Δράμα. Δεν λέγαμε ανάπτυξη, ανάπτυξη, να έρθει ανάπτυξη. Το λέγαμε. 80% ανάπτυξη σε φασίστες έχουμε. Πολύ καλά πάει. Πολύ καλά πάει η κυβέρνηση, εξαιρετικά. Αν μπορεί να τους αξιοποιήσει και στα θεμέλια για το ελληνικό. Ναι, να τους χτίσουμε όπως την κυρά τέτοια. Αλλά τέτοιες ιδέες δεν έχουν, δυστυχώς. Τέτοιες ιδέες κολώνουν. Κολώνουν. Δεν θέλουν κιόλας, γιατί οι περισσότεροι είναι και δικοί τους. Ναι, επίσης λέγαμε ότι να έρθει, πώς το λένε, να μην γίνουμε αποθήκη ψυχών. Τελικά θα γίνουμε και αποθήκη ψυχών και αποθήκη κατόψυχων. Επίσης, με τούτα και με εκείνα, έχουμε πέρασει στον Τούκο δύο ειδήσεις πολύ σημαντικές. Πρώτον, ακυρώσανε τα καρναβάλια και κανένας μας δεν σκέφτηκε να συμπαρασταθεί σε αυτή την κακομοίρα την Πατούλη. Να μόνη της το πέρασε. Όχι, δεν έχει πρόβλημα αυτή. Αυτή το ζει και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Ναι, αγάπη μου, και εμείς οι γυναίκες γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά τι χρειαζόμαστε αυτή την 8 Μαρτίου. Ρε, καλά κάνει, ρε. Καλά κάνει και πουλάει. Καλά κάνουν οι άλλοι και πίνουν, να πούμε, το Ιβιάλ, την παίρνουν τα νερά. Καλά κάνουν όλοι αυτοί και άσου του γέρου όλου να πεθάνουν, όπως λέει και ο Βελεβέντης. Μισό λεπτάκι, δεν έχω καταλάβει. Αυτό το απορροφητικό, το καινούριο, κάνει και για την κουζίνα. Δηλαδή, άμα τηγανίζεις και βάλεις απορροφητικό από πάνω, τραβάει τις οσμές. Άμα χρειαστεί, το χρησιμοποιούμε και γι' αυτό. Δηλαδή, το αλλάζεις και φίλτρο, είναι σαν τον απορροφητήρα ή απλά λέγεται έτυχε? Όχι, το αλλάζεις όνομα, από εταιρικών που λέει το ένα, από βυζαντινών που λέει το άλλο. Μα τι είναι αυτό που λες? Τι είναι αυτό, ότι είναι το ίδιο και τους αλλάζει όνομα, σαν να διατείνεσαι ότι είναι απατεώνας? Όχι. Όχι, δεν είναι απατεώνας. Απλά, ο απατεώνας πώς γίνεται? Βρίσκει το μαλάκα και γίνεται απατεώνας. Σωστό. Ο μαλάκα το προκάλεσε. Έχεις δίκιο, ο μαλάκα. Έχω κάτι πόνους από το ατύχημα, από ένα ατύχημα που είχα που σου έχω πει. Λοιπόν, και πόναγα. Και πώς λένε, μαλάκα, του λέω που μπορεί να έχω φως, του λέω και τα λοιπά. Μου λέει, ας δώσω εγώ, μου λέει. Και μου δίνει το τελοπόν. Του λέω, μαλάκα, τι είναι αυτό? Μου λέει, τελοπόν είναι, μαλάκα. Του λέω αυτό που λέει ο Βελόπουλος. Μου λέει, ναι, κάνει, μου λέει. Βέβαια το πήρα, έτσι εννοείται. Που μπορεί να μην είναι τίποτα μέσα, δηλαδή μπορεί να μην σε σκοτώσει. Έχω ακούσει ότι άμα στο κάνουν δώρο και το πιει, δεν περνάει, πρέπει να το πληρώσει. Οπότε παραγγείλετε το δικό σα, το δικό σα γρήγορα. Και να το πιστεύει, και να το πιστεύει για το μυαλό μα είναι, λέει, πιο τεράστιο. Είναι σαν το σύμπαν. Το σύμπαν, λέει, έχει κάπου ένα τέλος, μια αρχή. Κάτι υπάρχει. Είναι άπειρο, βέβαια, λέμε. Έγινε, φτάνει. Και η βλακεία είναι άπειρη, την έχεις εξαντλήσει. Γεια.